أتقولون على الله ما لا تعلمون كاتيش بباوران تاوانو گناهك انجام بدن دلين باو باپيرانش من ديوا امكاريان كردو خداي گوره خوي فرماني پيداوين بيكين پيان بله نخير وانيا چونکه براسی خدا فرمان به گناه و تاوان و کاری نابجه نداد چون جسارت دکن و شتیک حال دبستن با خدا کنازان نوزیتی یا نا قل امر ربی بالقسط و اقیموا وجوهكم عند كل مسجد و دعوه مخلصین له الدین كما بدأكم تعودون ای محمد بله پروردگارم فرمانی بداد پروری داوا لکاتی هر پرستنو نویشک دا لهمو مزگوتیک دا روی دلو رخصارتان براستی لپروردگارتان بکنو بی پرستنو لی بپارنو لکاتیک دا دینداری بیگرد و دلسوزانه هر بو اوزاته چونکه هر چون درستی کردوین لسارتاوا لآین دجدا هر بولای او دا گررینو فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون جاوكاتا دبنا دو دستا دستيك هداية ورين موي ورقرتوا دستيك جبرياري قمراي وسر لشواوي بسردا تسباوا چون که براستی اوانا بیجگل لخدا شیطان کانیشان کرده پشتیوانو خوش ویستی خویان واش دزانن که ریگه راستو دروستیان گرتو تبر یا بنی آدم خذو زینتكم عند كل مسجد و کلو و اشربو و لا تسرفو انه لا يحب المسرفین اینوی آدم خوتان برازن نو با پوشاگ لبر کردن لکاتی همون نویجو تونه نو مزگوت یک ده. بخونو بخونوه لناز و نعمت کان. برام زیاد روی مکن تون که براسی خدا لسنور در توانو زیاد روانی خوش ناوید. قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون اي پیغمبر پیان بله او چه پوشاک و زینت و زوانی خدا یکانی لبندکانی حرام کردوا کلبن رد خوی بوی بدیهناون هروها او چه رزخ و روزی چاک و پاککانی حرام کردوا بو خلق بله همو اوشتان بو ایمان دارانا لجیانی دنیا داو لکاتک دا پالفتن لروجی قیامت دا ابو شویا آیتو فرمانکان روندکین و بو کسانک کبزانو هوشیار بن قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ پیان دلی براستی پروردگارم هرچی گناح و خرابه حرامی کردوا چه اوانه اشکران چه اوانه پنهانن اروها همو گناه و داخوازی و دزدریجی چی بنا حقی حرام کردوا شتیک بکن بشریکو هاول با خدا که هیز دسالاتی پی نداوا هروا حرامی کردو الله خوتانوا بناوی خدا و دور لهمو زانیاری و زانستیک شد بلهم ولکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون بو همو نتوه یک تمنی چی سنور دار هیا لکاتی دیاری کرو دا کتایی بدوری دهن رد جاکاته کتایی تمنیان هاد او نتاویک دوا دکون نتاوی چیش پیش دکون یا بنی آدم اما یأتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون اینوی آدم اگر پیغمبران تان لخوتان بو هات که آیتو فرمانکانی منیان بسر داد خوین نوا جا او کسی بتقواو لخدا ترز بید او ترسیان لسر نیو دل گرانو غمبار نابن والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بلام أوانشي برواين بآيات فرمان كاني إيمان نبوة لود برزبون بران بريان أوانان نشتجينا وآقري دوزخنو بهمي شيء تيدان فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين زاچه لو استمكار ترك بدم خدا ودروه البسطيت يان برواي بآية كاني نهيناوا آوانا اوی که بویان بریار دراول لدنیا دا دستیان دا کبید حتا او کاتی فریشتان نیر دراو کان من بویان دین جیانیان دا چشن او سا پیان دلین کوان اوانی جگل خدا هانو هاورتان بوده بردنو دتان پرستن بسر سامی او دلین نازانین لیمان ون بون او سا بنا چاری شایتی لخویان ددن که براستی اوان هر بی باور بون قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون أو سأخدا فرماني داو فرموي دبسن ریزی و کمالان و کپیش ای و هبون لگم راکان لدسته پری و آدمی زادکان لناو دو زغده. هرکات یک هر کمال و دسته یک دسن ناوی نفرین دکن لهاو آینو هاو بیرانیان. حتا اوکاتی همیان کودکرین و بسر یک دادرین لناوی دا. شوین کوتکان روبه گورکانیان دلین پروردگارا آوان ایمیان گم را کرد دتوش لناو دو زغده سزای دو بران بریان بده. خدای گورش فرموی و همو لایک سزاو تولد دو برام برا بلام ای و پی نازانن و قالت اولاهم لأخراهم فما كان لكم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون پاشان دستا پیش وکان بدوائی نکان دلین و نبیت ای و هیچ ریزو فضلکتان هبید بسر ایمده ده ایوش بچیشن سزاو آزار بهوی او کارو کرده و نالبارانوه که انجام تانده ده این الذین کذبوا بی آیاتنا و استکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين بيقمان أواني بروايان بآية فرمان كاني إيمن نهينا وخوان لآسدا بقوردانا و اوان دروازه کانی آسمانیان بو ناکره تو ناس نبهشت و حتا وشتر دچید بناو کنی در زیده ابو شویه اما پاداشتی تاوان بارنده دین و تولیان لیده سینین لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش و کذالک نجزی الظالمین اوان لناو دوزخدار رایخی آگرینیان هیا

البته چونیتی وستانو تختی فرمان روایتی و گلیش چیلو بابتانا لرادی بوچونی ایمه بدره. تفسیری ام آیتیان لپیشوا مالیکو احمد پرسیوا لولام داوتویانا وستانکا حقیقتی هیا چونیتی که شاراویا پرسیار کردن درباره بدعیا باوربون پی واجبا بشو روش داده پوشید لکاتک دا بشینه ای عودال بدوائی دا خورو مانگو استرکان هر همیان بفرمانی خدا کوتونت گرو لفرمانی در ناچن آگا دار بنو بزاننو تیه فکرن که هرچی دروس کردنو بریار دانه هر بو اوا کواتا دبا هموان فرمان برداری او بینو لفرمانی در نچین مبارکو پیروزو گوری ذاتی الله پروردگاری همو جهانیان ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين هانا وهاوار بكن لفروردگارتان بپاران ويبكول بنهيني لكاتو شويني لباردا چون كبراسي اوزاتا دزدرشكاراني خوش ناويد مبست اوانن كهانا وهاوار بو غيري خدا دبن ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين خلچنا فسادو گناه تاوان انجام مدن لزويدا دوای اوی چاک کاری رنجی گرتوو خلچی خریکن خوی پیو دگرن بردوام هانا و هاوار بو خدا برن لترسی سزای دوزخو با امیدی بدستهنانی بهشت براستی رحمتی خدا نزیک لچاک کارانو چاک خوازانو و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون هر او خدایه کبای شمال هل گری هلمی او دنی رید لکاتیگ دا مجده بو خلق لنوان دو دستی رحمتی پروردگار دا حتا وایلی دید که او بایا هوری سنگین هل دگرید او ساد دینیرین بو ناو چو ولاتی چی مردو جا بهوی او آووا هرچی برو بوما دری دهینین جا هر بو شویا مردوانیج لناخی زوی در دهینین و زندو دکینوا بو اوی یاداوری ور بگرن والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون ولاتي ببيتو تشاكو آودان دارو درختو روشي تدا درويت بفرماني پروردگار اوشی که زنگو پیسو بی کلک بید، شتی بی سودو بی فرن بید، هیچی لی پیدا نابید. اوشی ویا بلگو نشانه جور او جور دهینین و با کسانه کدل سوزنو سپاسی خدا دکن. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم سوين بخدا براسي ايمن نوح من روانا كرت بوسر قومكي جا اويش بيوتن اي قلو هوزم ايوه هر خدا بپرستن چونك جگلو ذات خدا يشي ترتان نيا براسي من دا ترسم للروج يشي قوردا توشي بلاو سزا يشي زور سخط ببن قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين دستي دصلاة داري قومك يوتيان براستي ايما تولن وقمرا يشي أشكرادا دبينين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين نوحوتي أي قوم هوزم من هیچ گمرای یکم نیا بلکو من پیغمبر یکمو للاین پروردگاری جهانیان و روان کراوم ابلغكم رسالات ربی و انصح لكم و اعلم من الله ما لا تعلمون پیامکانی پروردگارمتان پیر را دگینم من دلسوزیتان لگل دکم اوی من دیزانم درباره گوری و بالادستی خدا ایو نای زانن او عجبتم انجا جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون آیا ایوه سرسام بون لحاتنی برنامو یاد خرویگ للان پروردگار تانوا با سر پیاوی چی رازد گول لخوتان تا بیدار تان بکاتو و دینداری و خدا ناسیب کن با اوی سر انجام رحمتان پی بکرید فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين دوائي نوصدو پنزا سال حولو کوشش هر برنامه كيان بدروزاني و بروايان پينا کرد جایمش خویو او ایماندارانی لگالی دابون لکشتی که دار رزگار من کردنو اوانی بروایان نهینا با آیتو فرمان کن من نقمی زریان کمان کردن چون که براستی اوان گلی چی چویرو نابینابون لآستی راستی کند و الى عاد اخاهم هودا قال یا قوم عبدوا الله ما لكم من اله غیره افلا تتقون بو قوم عادیش هودی برایان من نارد هر وکو نوح و تی ای گلو عشرتم هر خدا بپرسن چون که جگلو ذاتا خدایشی ترتان نیا آیا اول خدا ناترسن قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين او دصلا دارانی کبی بروابون لقوم کیوتیان براستی ایمت تو لنو نفا میداد بینین تو نا گوری تو پیش نا کبی تو براستی ایمت واد زانین تو یچی چید لدروز نکان قال یا قوم لیس بی سفاهت ولیکنی رسول من رب العالمین هود فرموی ای قوم و عشرتم من هیز جیلی و نفا میکم پیوان نیا بلکو من پیغمبریکم للاعن پروردگاری همو جهانیانوا ابلغكم رسالات ربی و انا لكم ناصح امین پیامکانی پروردگاری خومتان پیر رادگینمو من بو اود دلسوزو امینم او عجبتم انجا جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون آیا ایوه سرسان بون لحاتنی برنامو یاد خرویگ للاین پروردگارتانوا با سر پیاوی چی رازد گول خوتان تا بیدارتان بکاتوا جاید یو کاتب کنو که خدا ایوی کرده زینشین لدوای قوم نوح لروی جستوا زیاد لوان گورترو تیرو تواو بدیهنان کواتا یادی نازو نعمتکانی خدا بکن بو اوی سرفراز بن قالو اجئتنا لنعبد الله وحده وندر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين كشي قومي نالبار لولامي داوتيان آياتو هاتو تلامان بو اوي تنها خدا بپرستينو وازلو پرستراوانا بهنين كالصالحايا باو با پيران من دايان پرستن بغالتو بباور يووتيان كوابو اگر تو لراز گوانيت او بلناني كا پيمان دادايت بو من پيش بهنا قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين هود فرموي

فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين جاء صالح پیغمبر پشتی لی حل کرد نووتی ای قوم و عشرتم سوین بخدا براستی پیامی پروردگارم بچاچی پیر را گندنو دل سوزیم لگل کردن بلان بدا خوا ایوه دل سوزان تان خوش ناوید ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين يا دي لوط بيغمبريش بكا كاتك بقومك يود تون ايوة قناهو تاواني چيوادا كان كتا استا هيتش كس پيش ايوة لجهان دا قناهو تاواني واي نكردوا إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون چون كبراستي ايوا آرزوي جنسي خوتان لقل پياوان دا انجام ددن لباتي جناني هاو سرتان نخير ايوا قوم يشينا پختوس نور بزينو زياد الرون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ولامي قومنا لباركي تنها أوبو كوتيان أوانا الشار بدركن چونك أوانا كسانكن خوان پاك رادقرن داوين پاكنو وك إمناكن فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين إمش لوطو خانواد كيمان رزقار كرد جغلها وسركي تنك أويج لو كسان أبو كتياتون لبر أوي باوري بلوت بيغمبر نبو وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين او سا بردمان بسر دا باراندن جاتما شابکو سرنج بدو پندور گرو بزانا سرنجامی تاوان بارانو بیر روشتان چون بو و الى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره قد جاءتكم بینة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين كوابو لچشانو پیواندا فعلو تلك مكنو ما في خويبدنه شتي خلچي سوق مكنو بين نرخ تماشاي مكن توی فساد و تاوان باری و گناه لزویدام مچینن دوی چاک ساز بونی. اوانت چاک تر بوتان اگر ایوا باوردارن. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به. وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين هروها لسر هج ريقه اقدامني شنهر شل خلشي بكنو اواني كبا وريان هنا بخدا قد غيان بكن لقرتني الريبازي خداو بتانويد ريبازي خدا بلاري ولويري بيشان بدريتو بيادة بكن ياديو كاتش بكن ككمو لاواز بون انجا خدا زورو بهزي كردن تماشا بکنو سرنج بدنو بزانن چون بو سرنجامی اوانی چه نری توی خراپن و این کان طائفت منکم آمنوا بالذی ارسلت به و طائفت لم یؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين خو اگر دسته اگل ایوه باوری هنه بید بو برنامه ای کافی روانه کرومو اگر دسته چیش باوریان هنه بو او خوتان بگرنو چاور ریبن حتا خدا خوی داوری دکار لنوان مانداو هر او ذاتش خوی چاکترینی دادورانه قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين دستي دصلاة داران اواني لود برزيان كردلا قومك يوتيان اي شعيب سوين بخدا خوتو اواني باوريان هنا ولا قلد دا لشارة كمان دا درتان دكين يان بآرزو خوتان بقرانو نو آينا كمان ايمان داران وتيان آيا اگر حزيشي لينا كينو بدليش من نبيت قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين براستي ايما درومان بناوي خدا وحل بستو اگر پشيمان ببينه و بقرينه و ناو آينكي ايوا دوائي اوي كخ خدا لدست او خرافات الرزقاري کردين ايما بومان نيه بقرينه و بوناو آيني ايوا مگر وستي خداي پروردگار ماني لسر بيت زانستو زانياري پروردگار من فراوانو هم موشته چي گرتوتوا هر بخدا پشتو پنامان بستوا پروردگارا خود داوري بكال سر بنتيني حق و راستي لنوان ايما و قومو قلمان دا سنكتو تاكتريني داد وراني وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون دستيد صلاة داران لقلي شعيب أواني كبيبا وربن وتيان سوين بخدا اگر ايوشويني شعيب بكون براستي أوكات ايوال لزرر مندانن فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين إن جاء يكسر بملرزيكو دنجيشي سامنا قرتنيو بيتانيوو دواب دواي أواهمو لما لكان ياندا بتوك داهاتنو هزي أجنو يانشكاو تياتون الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين اواني كبرنامي شعيبيان بدروزاني وباوريان بي نبو لناوبران هر وق لونا ودا نبو بنو نجيا بنوابو اواني كشعيبيان بدروزاني وباوريان بي نبو تنها اوان زرر مندو مال ويران بون فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين جا شعيب پیغمبر پشتی لیه هل کردنووتی اي قوم وعشرتم سوين بخدا براستي پيا مكاني پروردگارم بتاجي پير راگاندنو دل سوزيم لگل کردن ايتر من چون خم بخون بو قوميك كبه باورن وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون لهيت شارو ولاتيك دا هيت بيغمبريك من نناردوا كخلقك بدرويان زاني بيتو بجويان نكرد بيت مگر خلچی او شوی نمان بتنگانه و نخوشی جیرو دکردوا بو اوی دابس لچینو تیفکرنو دست بکن بنزاو پارانو و لالانو ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفو وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون باشان شوینی تنگانو ناخوش یکمان گوری بشوینی خوشی و کامرانی. اتا بتواویل لهمو ریکو زیادیان کردو کوت ناخوشی وو ویان لحاظ که خوشی و ناخوشی بتاقی کرنو داننین. جاوتیان براستی ناخوشی و خوشی توشی باو با پیرانیش من بوا. امشتی چی آساییه. امشکتو پر گرت منن لکاتک دا اوان هستیان بخویان نکرد لناو من بردنو تختو تارا جان من تک دا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون خو اگر خلچی شارکان براستی باوریان بهنای و خویان بپاراستایا او بیگمان امد درگای فرو برکتی آسمان و زویمان لسرده کردنوا بلام اوان که پیام و پیغمبرانی ایمیان بدروزانی جا ایمش به هیو کارو کردوانی کدیان کرد گرت ماننو لناو من بردن أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون جاء يا خلچي شاركان لو دلنيانو ناترسن كتولي إيما بيت بويان للشودا لكاتك داك أوان نستون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون ایا خلچی شارکان دل نیاشنو ناترسن لوی کتولی ایم بید بویان لچشتن گاو دا لکاتک دا اوان سرگرمی یاری و گمن افا امنو مکر الله فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون جا ایا دل نیاو بیباک بون لنخشو پلانی خدا لسر آستی تاکو کومل یان لسر آستی حکومتو گلان جا کس به باگ نابد لنخشو پلانی خدا جگل قومی خسارد مندان نبید اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اهلها لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون آیا دریش نکود بو اوانی دین بدوای دستو چینکانی پیش خویان پاش نناو چونی اوانی کتیای دان نشتا جیبون اگر بمان ویستایا او بهوی گناهکان یانوا توش من دکردن وقت چون خلکانی پیش خویان من لناو بردو مور من دنا بسرد لکان یاندا جا اوان نابیستن تلک القرآن قص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين أي محمد او شارونا و چانا هندگ لحوالو بسرها تکانیان بودا جارینوا سوین بخدا بگمان پیغمبرانیان بوهات هاوری لگل چندها معجزه دا ایتر ونبیت اوان باوریان هینا بید بوی که پیشتر بروان پی نبو آبو شوی خدا موردنید بسر دلی بی باوران دا وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين بشي زور يو خلق السرگردان من دز نكوت كپيمانش چنبن براستي زور بي اوان من بدرتو لآيني خدا دز كوت ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين پاشان لدوای او پیغمبرانی که باز کران موسا من هاو ری لگل معجزه جوار و جوار دا با سر فرعونو دارو دستخی روانه کرد کچی ستمیان لخویان کردو پی بی باور بون جاتا ما شابکو ببینه بزانه چون بو سر انجامی اوانی که چه نری توی خرابن وقال موسا یا فرعون اینی رسول من رب العالمین موسا و تی ای فرعون چاک بزانه و دلنیابه کمن روانه کراو پیغمبرم للان پروردگاری جهانیانوه حقیق على ان لا اقول على الله الا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فارسل معي بني اسرائيل همیشه سورم لسروی هیچ شتیگ نالیم بناوی خداوه جگلوی حق و راز نبید. براستی ببلگه چی رونه وللان پروردگار و هاتون بولاتم. کواتا ای فرعون داواکارم نوی اسرائیل آزاد بکید. با لگل من دابنو دست مهنه ریگیان. قال این کن

الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أي محمد بلى أي خلشنا براسي من پیغمبر و فرستاده خدام بو ايوا بغشتي او خدائي که هر بو او خاون دارتي آسمان كانو زويه. هیچ خدایك نیت جگل و ذاتا دجینیت و دمرینیت جاکواب و باور ریبتو بهنن بو خدای و بپیغمبرکی که حوال دره چی نخویندوارا تا هیچ کز نلید پیاوی چی خویندوار بو خوی قرآنی داناوا او پیغمبری که خوی باور دهنید بخداو بفرمودکانی دا ایوه شوینی بکون بو اوی ایوه رین موی ورگرن. و من قوم موسى امت یهدون بالحق و به یعدلون. لقوم موسى کسانک هن جیرو هوشمند نو شوینی حق دکونو رین موی خلق دکنو شار زایان دکن بحق و راستی هر بو حقا خلچی راز دکنوا للا دانو سرکشی. وقطعناهم اثنتی عشرت اسباطا امما و اوحینا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ایمان نوی اسرائیل من کرد بدوانزتی رو تایفا. دوی اوی ببیابانی سینادا کوچانده کرد توشی تین و تیه چی زور بونو. وحی و نگامان بو موسا نار کاته قومکی داوی اویان لی کرد که بدر عساکت بمال ببردکده. هر که او کاری کرد بردکه دوانزه کانی لی هلقلا. بگو من هر تی رو تایفه کانیاوی خوی زانیو هوریش من کرد بسی بر بسر یانوا تا گرما زور یان بونه هینتو گزو بالندی شلاقش من بسر دا باراندن دبخون لو همو رزق و روزی پاکانی کپی من بخشیون جاوان بیت اوان استمیان لئیم کرد بیت بنا شکری کردن و بیزاری در برین بلکو استمیان هر لخویان دا کرد. و اذ قیل لهم اسکنوا هذه القرية و کلوا منها حیث شئتم و قولوا حطة و دخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. یادیو کاتب کرا و کپیان وترا لم شاردا ک قدسا نشته جيب ابنو لو بربو مانی ک و دورو پشتی دا هيا لهر شوی نگ ویستان با ارزوی خوتن لی بخونو دا وای لی خوشبون بکنو بلن پروردگارا لی من خوش ببو گناه کان من لی حل ورینا جاله دروازه شهر و بکرنوش و بسنجور و اوه ایتر ایمال لحلو گناه کانتان خوش دبین لآینده دا چاک کاران پاداشتی زیادر یانده دینو لحر دو جهان دا. فبدل الذین ظلمو منهم قولا غیر الذی قیل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. جا اوانیان کستمیان کرده بو فرمودکیان گوری بشتیک او نبو که پیان وترابو جا امشت زو بلایک من لآسمان و بسردن ناردن بهوی اوستموا کدیان کرد. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. پرسیار لجوکان بکا درباره و شاری کلسر قراغی دریابو لکاتک اوان لروجی شمدا سنوریان دشکند کبریار بو روجی شما ترخان بیت تنها بو خدا پرستی کاتیگ لروجی شمکیان دا ماسیگ گورکانیان بسر آو و بودهاتن او روجش کشمیان ندبو ماسیکانیان بو ندهات ابو شویا بهو یاخی بونو لادانیانوا تاقیمان کردنوا.

أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون سوين بخدا بيغمان اما زور لپاري و آدمي زاد من بو دوزخ دروس کردوا اوانا دزگاي دل يان هيا و کچي حقی پیتی ناگن ساویشان هيا کچي حقی پی نابینن جویان هيا کچي حقی پی نابیستن اوانا وکو آجلوان لشوين كوتني آرزودا بلکو اوانا ويلتريشن اوانا هر غافلو بي آگان لحق ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون هر بو خدايا همو ناو جوانو پيروزكان جا اي ايمان داران بو ناوان الدعاو نزاب كانو هاناو هاوار بو اوزات برن واز بهنن لواني كلناو پيروزكاني خدا دا لادان دكنو صفتو ناوكاني خدا بكاردهنن بو غيري خدا لآینده دا پاداشت یو کارو کردوانه انورده گرن که انجامیان دادا و من من خلقنا امت یهدون بالحق و بهی یعدلون لو خلقش که دروس من کردون کسانگ هن که جیرو هوشمندنو شوینی حق دکونو رینموی خلق دکنو شار زایان دکن بحق و راستی هر بو حقا خلچی راز دکنو للادانو سرکشی والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون اوانا شي كبالغو نشان وبرنامج ايما بدرو دزانن لآيند دا ورده ورده برو تياتون ديان بين لكاتو شوينك دا كأوان هستي پينا كنو ناي زانن وأملي لهم إن كيدي متين من مولاتي شان ددم بلام كتولم ليساندن براسي نخشو بلاني من تندو بهيزا أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين باشا أوا أو خلقا بيريان نكردو تولى قفتار الرفتار محمد كأوها وليان هيد نشاني يشي شيتي بيوانيا بلكو أو بريزا هيد شتيغنية دقا بيدار كرويشي آشكران بيت أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون أيا بوسرن جان داول لو همود صلاة قوري خدا لآسمان كانوا زويداو او هموشتاني كخدا بديهناون بو اوان دبي آگان خو براسي نزيق بو توا آكاميان جا بچه گفتاري جيتر لدواي قرآن با وردهين من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون او كسي خدا گمراي بكات بهوي لا ساريو بيديني خويا وا او هیچ رنموی کری چی نیو خداش لیان دا گره لناو سرگردانی و سرکشی خویانده بسور رنوا یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي محمد پرسیار لیدکن درباری قیامت کی برپا دبید پیان بلی براسی زانینی کاتی برپابونی هر للای پروردگارمه لکاتیک دا کز لساتو کاتی خوی دا دری ناخاتو برپای ناکات ذاتی پروردگار نبید برپابونی قیامت زور گرانو زور دکوید لسر دانشتوانی آسمان کانو زوی چون که شیرازی هموی تیک دا چیتو لیک حل دوشید روشی قیامت برپا نبید کتو پر نبید لپر یختان پیدا گرید و پرسیار لیدکن هر وکو تو زور عودالی زانی نیهاتنی روشی قیامت بیتو پرسیاری زور لباره و کرد بید پیان بله براستی زانینی برپابونی قیامت تنها للای خدایا برام زور بی خلچیش اما نازانن قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون اي محمد پیان بله که من ناتوانم هیچ قازان جیا زرریک بخوم بگینم مگر ویستی خدای لسر بیت خو اگر غیبو شارا وکانم بزانیایا او چاکی زورم کوده کرده و بو خومو هیچ نخوشی چیشم توش ندبو من هیچ تیگ نیم تنیا ترسی نرم بو یاخی کانو مجدداریشم بو کسانیک کبا ورده هینن هو الذی خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين خدا او ذاته که ایوی لیگ نفسو لیگ شد دروس کرد و هر لویش جو تکی بدیه نا بو اوی آرامی للا بگرید. جاکات ایک پیاوکت چو اللای هاو سرکی اویش سکی پربو بکور پلی چی سوک تا ماوی سطو بیز روش آفرتکش تی پری کرد بو ماوی دا انجاکات ایک کباری برو سنجینی دا چید او جنو مردن لخدا دا پاره نو دلین. خدای سوین بتو اگر من دالشی باشو بی عیب من پی ببخشید او براستی لسپاس گزارانی تو دبین. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون كتي كاتيك نوي باكو بيعيبي في بخشين اوان هاوليان بو خدا دانا لوي كخدا بيدابون بخشيني من دال ددنا بال هو كاركان نكد صلاتي خدا خدا برستر لوی که اوان هاو بشی بو بریار دادن ایشرکون ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون آیا کسیگ یان شتیگ دکن شریکو هاو بش کنا توانید هیچ شتیگ دروز بکاد لکاتیگ دا خوش یان دروز کراونو هیچ یان بدز نیا و لا یستطیعون لهم نصرا و لا انفسهم ینصرون اوان ناتوانن سرکوتن بوان ببخشنو ناشتوانن یارمتی خویان بدنو برگری لخوشیان بکن و این تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون اگر بانجشان بکن بور ربازی هدایت اوشوانتان ناکون تون یچی شبوتان آیا بانگتان کرده بن یا ایوا بیدنگ بن ناتوانن بیان هجینن اگر خدا ویستی لسر نبید این الذین تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجیبوا لكم ان كنتم صادقین براستی اوانی ایوا هاواریان لیدکن جگل خدا و لیان دا پارنوا چن بنده چی وک ایوان هیچ یان بدز نیا ده واریان لیب کن بابین بدم تانوا اگر ایور راز دکن لو دوایتان ده أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون آیا او پرستراوانا قاتشان هی پی برون بر ریوا یان دستیان هی رای بوشن نو آزاری نیارکانی پی بدن یا خود ساویان هی پی ببینن یا خود جویان هی پی ببیستن ای محمد پیان بله داوان لپرستراوکانتان بکنو چی تان لدست دید لپیلان جیران بیکنو مولتم مدن إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين روها بلي براسي پشتو پناي منو خدايه يك قرآني دا وزان دو لكاتك داو ذات السر پرشتي چاكان و پاكان دكات والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون اوانيك ايوجغ لخدا هانا وهاواريان بودبن ناتوانن سركوتو تامكن تنانت ناتوانن يارمتي خوشيان بدن وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خو اگر بانجام بكيد بار ربازي هدايت او بانجوازد نابستن تجاي او يارمتي شد بدن تو دان بينيت اوان سير الدكن لكاتك دا كنابينن خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين كاري آسان لخلچي داواب كو تاو پوشي لحلو كمو كريكانيان بكو فرمان بدا بچاكو كردويك كا پسندي شرعا روش ورجيرو پشت بكا لنفامو تينغيشتوان وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم اگر وسوسه کد للان شیطان و بو پیشاتو ویستی لخشتت بریتو توشی حلط بکات جا اوتو پنا بگرب بخدا و پشت بو ببستا چون که براستی او ذاتا بی سر و زانایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون براستي اواني که پارز کارو تقوى دار بون که تک خطرو خيالك للان شيطان و توشان بيت او خيرا بيدار دبنو و خداي خوان بير دكويت و هوشيار دبنو ايتر دز وجه بينا دبنو برچاويان رون دبيت ريبازي راز بدي دكنو ليان ناشيويت و اخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون برا شیطان کانیشان کومچان دکن لا گمرایی کردن یان برازان نوو جوان کردنی گناه و تاوانکان پاشان کل نادن و کل نابن لگمرایی کردن یان دا و اذا لم تأتهم بی آیت قالوا لولا اجتبیتها قل انما اتبع ما یوحا الی من ربی هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون كاتي چشتو لسر داخوازيان بلغو معجزه چان بو نهينيت او خدا ناسان بغالتا پي کرنا ودلين دي بو حلد نبستو داد نهينا اي محمد بلي من لو كسانا نيمك خومشت هلبستم براسي من تنها شوين كوتي او نيقايم كللان پروردگار مو بوم ديت ام قرآنی که ایو باورتان پینیا چندها بلگو برچاو رونیا بودلکان للان پروردگارتانوا هدایت بخشو رحمتی شبو او کسانی که باوردهینن و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون کاتی چیش که قرآن دخوین درید او جوی بو بگرنو دلی بدنیو بیدنگ بن بو اوی ایوه رحمتان پی بکریتو پروردگار بزایی پیتان دا بیتوا جوگرتن بدلو بیدنجی کار کردی خوی هیا لسر بی سر بیجگه لپاداشی بیس نور وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين يادي پروردگارد لدلو دروني خود دا بلالان وو ترس وبكو بيدنگ برس کرنوا لنوان تپو آشكرادا لبيانيانو دمو ايواران دا لبي آقاين مبا اواني دليان غافلا إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون براسي اواني لاي پروردگارتن خوان بگورن ناگرن لپرسني او ذات داو بردوام تسبحاتو استايشي دکنو سجدو کرنوشي بودبن حقوايا سرزم آدمي زادکانيش چاو لوان بکن